kiki kwa piki piki. Mara black, mara white, vipi kama unatikisa kibiriti? I play no game, I'm sode rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, sikuizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi. Meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na haraka tizako za pimbi. Unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Bila damu ange kwa danger, maneno yange shootingi kama rita. Vitu vingine vikienda avirudi rivasi kama sama. Asara roi na chopenda, tunasema da pesa makarata. Hakuna wasi wasi, ukaze mwendo hili tuende na wakati eh. Nieweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bora upige michongo tanipa midaji. Mara chenga mara don't network. Ziggy zaga vitu vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela tatuka na picha ukutani. Jela tafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani au natoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia tu chini kama tia. Mzigo wa abiria dereva na gia. Kisho chapazi alewe sifa kama bia. Situ kwa serious wana kwepia. Binadamu ange kwa danger, maneno yange shootingi kama rita. Vitu vingine vikienda avirudi rivasi kama sama. Asara roi na chopenda, tunasema da pesa makarata. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo hili tuende na wakati eh. Tasema na kudisi, kila mi mwenyewe na nimiti. Mengine ni madalanzi na sura ya machungo tajua vipi. Kuji switch switch, mtu kia mtu 50-50. Uche fauta kichai moja kai mbili ya ifai we wapi unafi.